Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. 79. sorudan inşallah teala bugün devam edeceğiz. Abi okuyun inşallah siz. Soru 79. Yüce Allah'ın kitaplarına iman etmenin anlamı nedir? Evet. Cevap: bunların hepsinin Yüce Allah tarafından indirilmiş olduğuna, Yüce Allah'ın bunları gerçek anlamıyla konuştuğuna kesin olarak iman ve tasdik etmek demektir. Evet. Bunların bir bölümü Yüce Allah'tan arada elçi, melek aracılığı olmadan perde arkasından işitilmiştir. Kimisinde melek olan elçi, insan olan elçiye tebliğ etmiştir. Bunlardan kimisinde Yüce Allah Subhanehu ve Teala bizzat kendi eliyle yazmıştır. Allah bir insanla ancak ya vahiy yolu ile konuşur, ya bir perde arkasından, yahut bir elçi, melek gönderip izniyle dilediğini vahyeder. Şura suresi 51. Evet. Yüce Allah Musa aleyhisselama şöyle buyurmuştur: ey Musa, seni risaletimle ve seninle konuşmamla seçip insanları üstün kıldım. Araf 144. Evet. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. Nisa 164. Yüce Allah Subhanehu ve Teala Tevrat hakkında da şöyle buyurmuştur: bir de ona levhalarda her şeye ait bir öğüt ve her şeye dair açıklamayı yazdık. Araf 145. İsa aleyhisselam hakkında da şöyle buyurmuştur: biz ona İncil de verdik. Maide 46. Yine Yüce Allah Subhanehu ve Teala Davud'a da Zebur'u verdik. Nisa 163 buyurmuştur. Evet. Kitaplardan daha önce tenzil, peyderpey indirme nahsıyla de söz edilmişti. Evet, şimdi burası üzerinde durup açmaya gayret edeceğimiz, şerh etmeye çalışacağımız yer olacak. Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala hiçbir kitabı peyderpey indirmemiş. Her birinde Allah külli olarak iki tane kapağın arasında yazılı bir metin olarak, kitap olarak indirmemiş. Bunu peyderpey, parça parça insanlar hata edip ardından Allah'ın düzeltmesiyle karşı karşıya kalaraktan bir terbiye metodu izlenmiş. Bu Rabbani alimin de terbiye metodu olması lazım. Rabbani bir davetçinin, Rabbani bir Müslümanın her şeyden daha öte, Rabbani her Müslümanın terbiyeyi de aşama aşama ve kademe kademe yapması gerekir. Allah Subhanahu ve Teala içkiyi 4 aşamada haram kılmıştır. Önce demiştir, sizin için onda zararlar da vardır, faydalar da vardır. Sonra demiştir, onun işte çoğu zarardır. Ondan sonra demiştir ki namaza yaklaşmayın içkiliyken. Ardından da külli olarak yasaklamıştır. O zaman şu mu çıkar burada? Her kötülüğü bırakırken şey gerekir, siz söyleyin adını. Her kötülüğü bırakırken aşama mı gerekir? Hayır. Kötülüklerin cinsi vardır. Baktığınız zaman içki haram kılınıyor. Ama haram kılınır kılmaz neticesinde ne yapılıyor hemen? Medine sokaklarında içki fıçıları kesiliyor ve Medine sokakları içki akıyor. Emir indikten sonra, toplum hazırlandıktan sonra, belirli bir aşamadan sonra bundan amel ediyorlar. Ama Mekke'ye gelin dönün bakın. Mekke'de bütün müşriklerin ne adetleri var? Putlara tapmak gibi bir adetleri var. İslam hemen onu ilk yasaklıyor. Orada ya işte biraz sonra yaparlar, biraz daha vakit geçsin, şu aşamayı da geçirsinler, yok. Demek ki pislikler iki çeşit. Bir, kendisine tahammül edilecek pislikler, iki, kendisine tahammül edilmeyecek pislikler. Yani Allah'ın mübah kılmadığı, haram kıldığı, yasakladığı, ister bu şirk olsun ister haram olsun, her birinin genel adı nedir? Pisliktir. Bunlar şirk boyutunda ise bu şirklerin kesinlikle tavizi, kesinlikle bir sonraya bırakılması yoktur. Mesela bugün birçok insan okul mevzunu ne yapıyorlar? Tebliği de sonraya atıyorlar. Diyorlar ki ya şimdi şeyi anlatalım, devletin kafir olduğunu, sistemin işte küfür sistemi olduğu, anayasanın batıl bir anayasa olduğunu, okula geliriz, adamın çocuğu okula gidiyor. Hayır, okula şimdi geleceksin. Niye? İçerisinde şirk var çünkü. O şirkin tavizi yok. O şirkin sonrası ve kademesi yok. Ama içki gibi mesela ya da sigara gibi, değil mi? Bu da bir pisliktir sonradan insanların ihtiyaç ettiği. Bunlar alışkanlıklardır. Bunların kolay bırakılması, hani bunların hem bir anda bırakılması her zaman mümkün olmayabilir. O zaman ne gerekir? Kademe kademe. Şimdi öyle insanlar vardır ki cahiliyesinde esrar eroin içmiştir. İslam'dan önce. Uyuşturucu madde bağımlısıdır kendisi. Mesela böyle bir adamın bir anda sigarayı bırakması gerçekten hani işi bilen insanlar bilirler, çok zordur. Niye? O madde bağımlısı olduğu için kendisinin uyuşturucu bir şeyler sürekli almak gibi vücudunda gereksinimi olacaktır. Ta ki tedavi süreci bitene kadar. Ama o süreç bittikten sonra artık kimseye ne gösterilmeyecektir? Kesinlikle taviz gösterilmeyecektir. Bu Rabbani bir terbiye metodudur ki aşama aşama, kademe kademe ilmi vermek. İlim de böyle. Yani İbrahim Ettemimi'nin sözünü belki ben daha önce hatırlattım diye anımsıyorum. İbrahim Ettemimi diyor ki kim ilmi bir anda alırsa bir anda kendisinden gider. İlim bir anda alınmaz. İlim peyderpey, yavaş yavaş, sırasıyla düzgün bir şekilde okuyarak elde edinilir. Bugün insanlar nasıl ilim talep ediyorlar? Akıllarına bir mevzu geliyor, bir mesele geliyor. Onu araştırıyorlar, araştırıyorlar. İnternet var, Google'a yazıyorlar. Oradan bir şey öğreniyorlar buradan. Bunlar kötü değil, güzel şeyler. Yermek için söylemiyorum ama usul bu değil. Usul ne olması gerekiyordu aslında? Selefin bize naklettiği usul. Her şeyin önce bir akide, metin okunması. Sonra tefsirde bir metnin okunması. Tefsiri ama tabii bir fakihin. Tefsiri kimin yapması lazım? Fakih niye haram helal bilecek ki ona göre ayetleri tefsir edecek. Ona göre usul hadis bilecek ki rivayetleri birbiriyle kıyas edebilecek. Bu racihtir, bu racih değildir diye ayırabilecek. Sonra hadiste bir metin. Hadisi de birazcık okuyacak. Müderreç hadis nedir? İşte hasen hadis nedir? Sahih hadis nedir? Mürsel nedir? Mevkuf nedir? Her birini ne yapacak? Tek tek bilecek ki insanlara bu noktada da ilmi verebilsin. Yani her bir mevzuda yavaş yavaş yavaş yavaş üzerine koya koya insan ne yapacaktır? İlim talebinde bulunacaktır. Bakın alimler fıkıh kitaplarını 3 kademede yazmışlar. 1. Mesela Hanbeli mezhebinin örneğini vereyim. Umdetül Fıkıh diye İbn-i Kudam el-Maktisi bir tane şey yazmış. Fıkıh kitabı yazmış. Bu sadece bir metindir. Orada yazar. Kitab-ı Tahare, temizlik babı. Şunlar ilk bölümde sular babıdır. Şu şu şu şu sular temizdir. Allah'ın şu ayetinden dolayı. Şu şu sular pistir. Şu hadisten dolayı der geçer. Bu kadar kısadır. Onun bir üzerinde aynı yazar İbn-i Kudam el-Maktisi Muhni'yi yazmış. Yani önce basit bir metin yazmış ki önce bir asıllar yer etsin. Ondan sonra Muhni'yi yazmış ki Arapça Muhni gına kökünden geliyor. Gani yani zengin olmak demek. Artık yeter demek yani. Hani Muhni adı bu kitap fıkıhta yeter adama demek bu. Önce bir asıl oturtturuyor. Ondan sonra diğer mezheplerle kıyas ettiriyor o aslı. O zaman mevzular yerli yerine oturuyor. Ama siz bir anda hiç fıkı bir asıl bina etmeden bir insanın eline Muhni verseniz ve onu okutsanız ister istemez yanlış istinbatlar, yanlış sonuçlar beraberinde gelecektir. Bu her mevzuda böyledir yani. Her şeyi kademe kademe yapmak, kademe kademe Allah'ın bizi terbiye ettiği gibi, sahabeyi terbiye ettiği gibi bizim hem kendimizi hem çocuklarımızı ve ailelerimizi hem de talebelerimizi bu şekilde ne yapmamız lazım? Peyderpey terbiye etmemiz lazım. Bu Rabbani metodun gereğidir. Evet. Yüce Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim hakkında da şöyle buyurmaktadır. Fakat Allah sana indirdiğiyle şahitlik eder ki o bunu kendi ilmiyle indirmiştir. Melekler de şehadet ederler. Şahit olarak Allah yeter. Nisa 166. Evet. Biz onu insanlara ağır ağır okuyasın diye bölüm bölüm ayırdığımız bir Kur'an olarak indirdik. Biz onu kısım kısım indirdik. Evet, 106. Ağır ağır. Bu ifadeye dikkat edin. Ağır ağır okuyasın diye. Çünkü bir şeyin akıllarda yer etmesi için onun etkileyici ve ağır bir şekilde insanlara ulaştırılması gerekir. Çok hızlı konuşmak, süratli konuşmak, süratli meseleleri halletmek, İşleri hızlı ve süratli yapmak Allah'ın ve Resulünün bizi öğrettiği usul ve tavırdan değildir. Niye? İnsan beyni belli bir hızda ancak çalışabilir. Yani karşıdaki insanların çoğunun beyni hızlı çalışmayacağı için bizim çünkü hani dilin hızlı hareketi veya işte algının hızlı olması hep nereyle alakalı? Beyinle alakalı şeyler. Karşı tarafın beyni çok hızlı çalışmayacağından dolayı ona ağır ağır bunun anlatılması lazım ki kalbine ne olsun bu? Nakşedebilsin. O yüzden dikkat edin. Siyerlere bakın. Peygamberlerin hayatını anlatan kitaplara bakın. Peygamberler hep nasıl insanlardır? Ağır, tok konuşan insanlardır. Öyle değil mi? Bu peygamberlerin vasfıdır. Hepsinin ortak ahlakı ve karakteridir. Bu kelimeyi en kavi, en güçlü şekilde karşı tarafın kalbine atma metodudur. Allah da kendi kelimelerini sahabeye nasıl atmıştır? Bu şekilde atmıştır. Bizden de bunu ister Allah subhanahu ve teala. Aynı şekilde bizim de insanlara tebliğ yaparken ağır ve tok bir şekilde anlatmamızı ister. Bakın Musab ibn-i Umeyr radıyallahu anhu değil mi? Peygamber onu davetçi olarak nereye göndermiş? Medine'ye göndermiş. Ve Medine'de insanlara din anlatmış. Kendisine kılıç çekip gelen bir adam var. Öldürmek için. Musab korkak biri olsaydı zaten o oraya gitmezdi davete. Haşa Musab korkak biri olsaydı annesi dininden dönsün diye işkence yaparken geri durmazdı. Musab İbni Ömer çok cesur biri olmasına rağmen adam o şekilde nerede o İslam'ı anlatan öldüreceğim diye onu ararken kendisine diyor ki bir dakika otur ben sana dinimi anlatayım ondan sonra istiyorsan beni öldür istiyorsan öldürme keyfim bilir ama bir sana dinimi arz edeyim. Burada ne var? Yumuşak bir üslup var. Ağır bir konuşma var. O konuşmanın ağırlığı karşısında ne oluyor? Adam da ağır hareket etmeye başlıyor. Böylelikle şeytani hareket azalıyor. Ama düşünün ki siz karşınızda insan ben her zaman söylüyorum. Saygıyı da kendisi kazanır. Saygısızlığı da kendisi kazanır. Nasıl kazanırsınız? Çocuk bile olsa siz çocukla birazcık fazla böyle şakalaşsanız çocuk 3-5 yaşında bir çocukla çok fazla şakalaşsanız ve saygı sınırını muhafaza etmeseniz o çocuk muhakkak size bir saygısızlık yapacaktır. Büyükte de aynısıdır bu. İnsan değişmez. 3 yaşında da aynıdır, 30 yaşında da aynıdır. 30 yaşındaki bir insana karşı da eğer edebiniz bu şekilde olursa o da size karşı saygılı davranacaktır. Ama düşünün bir tane yaşlı var 50 yaşında, 60 yaşında. Herkesten böyle şakalaşıyor, gülüyor, oynuyor. Herkes ondan alay eder değil mi? Ama 50-60 yaşında oturaklı, ağırbaşlı, böyle tok konuşan bir insana karşı herkes nedir? Daha edepli, daha saygılıdır. Diğer adamla kıyas edildiği zaman. Bu neyden kaynaklanır? Kişinin kendi ektiğinden kaynaklanır. Ne ekerse onu biçecektir. Allah da bütün peygamberlere subhanahu ve teala, kendi uslubu budur Allah subhanahu ve teala'nın. Ağır ağır kalplere nakşetmeye çalışmıştır. Peygamberlerine, elçilerine de ağır ağır insanların kalplerine nakşetmelerini Allah subhanahu ve teala isteyip talep etmiştir. O yüzden biz Müslümanların da bugün tebliğ yaparken, müşriklere İslam'ı anlatırken, tevhidi arz ederken çok ağır başlı, çok oturaklı, çok tok, ağır ağır onlara tevhidi izah etmemiz gerekir. Evet. Muhakkak bu Kur'an-ı Kerim alemlerin Rabbinin indirdiğidir. Onu Ruhul Emin indirdi. Uyarıcılardan olasın diye kalbin üzere apaçık bir Arapça lisan ile. Şuara 192-195. Evet. Yüce Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki kendilerine geldiğinde o zikri, Kur'an'ı inkar edenler bize gizli kalmazlar. Halbuki o hiç şüphesiz eşsiz bir kitaptır. Önünden de arkasından da batıl ona erişemez. Çünkü o hikmeti sonsuz, her hamde layık olan tarafından indirilmektedir. Fussilet 41-42. Bunun dışında daha pek çok ayet-i kerime kitaplara imanın anlamını açıklamaktadır. Evet. Soru 80. Önce indirilmiş kitaplara göre Kur'an-ı Kerim'in konumu nedir? Evet. Yüce Allah Subhanahu ve Teala bu hususta şöyle buyurmaktadır. Biz sana da kitabı hak ile kendinden önce indirilen kitapları doğrulayıcı ve onlara karşı bir şahit olmak üzere indirdik. Maide 48. Şimdi burada duralım. Maide 48. ayette Allah diyor ki biz bu kitabı niye indirdik? Kendinden öncekileri tasdik edecek. Kur'an kendinden öncekileri nerede tasdik etmiş? Örnek verin. Mesela Allah subhanahu ve teala diyor ki biz bundan önce Tevrat'ta ve İncil'de de yazdık ki değil mi? Şehitlerin faziletini anlatırken Allah onları ne yapacak? Cenneti verecek karşılığında. Canlarını Allah'a satmalarının karşılığında. Bu nerede de yazılmış? Tevrat ve İncil'de de yazılmış. Allah mesela başka ayette diyor ki subhanahu ve teala biz diyor daha önce Tevrat'ta, Zebur'da da yazmıştık bunu diyor. Zikretmiştik. Muhakkak ki salih kullarımızı nereye mirasçı kılacağız? Arzımıza mirasçı kılacağız. Allah orada yazdıklarını burada da ne yapmış? Yerine göre tasdik etmiş. Ve diğerlerine şahit olarak da dedi. Orada şu ayetin tefsiri gerekir. Allah subhanahu teala diyor ki وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ شُهَدَى عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Biz sizi vasat bir ümmet kıldık ki ta ki insanlara şahit olasınız, Resul size şahit olsun diye. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kıyamet günü Nuh'un kavmi diyecekler ki ya Rabbi bize Nuh tebliği yapmadı. Orada işte diyor bu ümmet şahitlik edecek ki biz Kur'an'dan biliyoruz. Kur'an buna şehadet ediyor ki Nuh Aleyhisselam size 950 sene tebliğ yaptı ama siz icabet etmediniz diye şahitlikte bulunacaktır. Ayetin ikinci kısmı da Allahu Alem buna işaret etmektedir. Bu Kur'an'ın Allah'tan inmeyip başkası tarafından uydurulması olacak bir şey değildir. Fakat o kendisinden öncekileri doğrulamakta ve o kitapları açıklamaktadır. Onda hiç şüphe yoktur. O alemlerin Rabbindendir. Yunus 37. Evet, kendinden öncekileri doğrulamakta derken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayette diyor ki Allah diyor ki peygambere de ki ben yeni bir şey getirmedim. Resullerin getirdiğinden yeni bir şey getirmedim. Ve orada bidat kelimesi geçiyor. Ben ayetin Arapçasını unuttum şu anda. Minel bida'i. Yani ben bidat yeni bir şey ortaya ihdas etmedim. Çünkü bütün peygamberler neyle gelmişlerdi? Tevhidle gelmişlerdi. Bütün peygamberlerin dinin ortak aslı da neydi? Tevhiddi. O yüzden burada ayetlerde bu Kur'an kendinden öncekileri tasdik edip doğrulayıcıdır diyor. Yani hiçbir kitap yok ki Allah'tan inmiş olmasın. O Allah'tan inen kitaplar ne yapmışlardır? Aynı gerçeği ispat etmişlerdir. Yoksa gelen hiçbir kitap önceki kitabı yalanlamaz. Önceki kitabı iptal etmez. Önceki kitabı nesk etmez. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bukhari Müslim hadisinde diyor ki biz peygamberler babaları bir, anneleri farklı, kardeşler gibiyizdir diyor. Babaları bir, yani şeriatın aslı bir. Orada da şirk şirk, burada da şirk şirk. Fark etmiyor yani Allah'tan başkasına secde etmek Adem'in şeriatında şirkken Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam şeriatında İslam olmaz. Veya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatında bu küfür iken Adem aleyhisselamın şeriatında ne olmaz? Kesinlikle İslam olmaz. Bu noktada babaları bir. Şeriatın aslı aynı. Ama nerede değişiyorlar? Furu'da. O da annelerinin farklılığı gibi. Birinde haram olan diğerinde helal. Diğerinde helal olan diğerinde haram. Allah'ın imtihanı gereği bu böyle. Ganimetler meselesi gibi. Değil mi? Veya namazın kılınma şekliyle alakalı, ibadetin yapılma şekliyle alakalı. Bizden önceki bütün ümmetler nerede ibadet ediyorlardı? İbadethanelerde. Ama Allah subhanahu teala bize ne yaptı? Bütün yeryüzünü mescit kıldı, temizlik kıldı ve biz yeryüzünde tuvaletler, mezarlıklar hariç ne yapabiliyoruz? Temiz olan yerlerde, necasetin olmadığı yerlerde namazımızı, ibadetimizi eda edebiliyoruz. Bu noktadan bir farklılığı var bizim şeriatımızın diğer şeriatlarla. Soru, namaz bu şeriattan bir parça. Oruç, zekat, hac bu şeriattan birer parça bunlar. Peki bunlar aslu dinden midir? Şimdi bir şey aslu din dersek bütün peygamberler aynı aslı getirdi dedik ya. Bütün peygamberler aynı aslı getirdi. Desek ki bunlar hepsi aslu dindendir. O zaman yanlış bir tanımda bulunmuş oluruz. Neden? Namaz ne zaman farz kılındı? Mekke'de Risalet geldikten 7 veya 8 sene sonra hicri olarak farklı rivayetler var. Risaletten 10. sene kadar da farz kılınmadı diyenler var. Ama netice itibariyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelir gelmez ilk yaptığı iş namazı emretmek olmamış. Ne olmuş? Kulü la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah deyin kurtuluş edin. Bu da neyi ortaya koyuyor ve gösteriyor? Demek ki bütün Resullerin ortak dininin aslından değilmiş namaz. Eğer asıl olsaydı ilk gelir gelmez söylemesi gerekirdi değil mi? Az önce izah ettim. Asıl orada taviz yok. Orada tedrici aşama aşama anlatmak yok. Orada tamamını anlatacaksınız. Olmazsa olmaz. İslam'a giriş kapısı bu. Aslu din dediğimiz şey İslam'ın açılış kapısı. Nedir peki bu aslu din? O da şudur. 3 tane ayette gizlidir. Mümtehine suresi 4. ayette olduğu gibi inna buram minkum mimma ta'budun min dunillah. Biz sizden yani müşriklerden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan yani şirkinizden beriyiz. İşte bu bütün peygamberlerin dinin ortak aslıdır. İnsan bununla İslam'ın kapısını aralar ve içeri girer. Ama bir eve girmekle o ev sizin olmaz. Sadece kapısını açmış olursunuz. Sonra size denir ki bak namaz var. Namazı kabul ederseniz imanınız devam eder. Yok namazı inkar ederseniz Asluddin olsa da yanınızda, şirke şirk de deseniz, müşriye müşrik de deseniz burada imanı bozmuş olursunuz. Namazı geçtiniz, oruç var dendi size, orucu kabul ettiyseniz imanınız devam eder, etmediyseniz orada da furu ne olur bu sefer? Asıl olur. Oruç normalde furudur, asla dönüşmüştür hüccet ulaştıktan sonra. Onu da terk ederseniz, inkar ederseniz gene asluddini bozmuş bir kafir veliyyahu billah olmuş olursunuz. İbn-i Teymiye Rahimullah Mecmuatül Fetavada diyor ki, din kalpte ilimle beraber kaim olan şeydir diyor. Din kalpte ilimle beraber kaim olan şeydir. Diyor ki imanın yeri kalptir. O yüzden Allah subhanahu wa ta'ala diyor Mekke döneminde cennet ve cehennem, ahiret ve beraberinde akli hüccetler ve delillerle kendi varlığını, birliğini anlatmış, şirkten sakındırmıştır. Genel olarak Mekki ayetlerde hep bunlar anlatılmıştır diyor. Niye? Çünkü imanın yeri neresidir? Kalptir. O da inançla alakalı bir şeydir. İtikatla alakalı bir şeydir. O yüzden Allah subhanahu wa ta'ala Mekke döneminde sadece itikadı ve kalbi düzeltmek noktasında vahiy indirmiştir diyor. Çünkü iman buradadır. Ve bu nedir? Asıldır. Sonra diyor, bu aslın, her aslın diyor bir furusu vardır. Ardından gelen bir furusu vardır o aslın. O furu da diyor, zahirdedir diyor. O da İslam'dır. Diyor, mesela diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği zaman Allah subhanahu wa ta'ala'nın ona namaz ve cumayı emretmesi gibi diyor. Allah subhanahu wa ta'ala ona Medine'ye hicret ettiği zaman namaz ve cemaat ve cumayı emretmesi gibi diyor. Ne oldu? Güç ve kuvvet olunca artık İslam'ı izhar etmek, imanı izhar etmek ona mükellef olduğu mevzulardan bir tanesi oldu. Ama bunlar ne? Cuma ve cemaat veya namaz, oruç, zekat, hac. Bunlar ne? Furu. Kendisine hüccet ulaşan için asla ne oluyor? Bağlanıyor artık. Furuluktan asla geçiyor. Yani derece atlıyor. İşte asluddin budur. Eğer bu ayrımı ve taksimatı yapmaz isek insanların ne zaman İslam'a gireceğinin bir başlangıç noktasını koyamayız. Aranızda feraiz ilmini bilen var mı? Miras ilmini? Yok. Ama hepiniz Müslümansınız. Bundan kafir değilsiniz bu cehaletle. Niye? Öteki adam şirkte cahil, kafir de. Niye siz feraizde demiyor muyuz Kur'an'ın tamamını tasdik etmek? Kur'an'da Allah mirastan bahsetmiş. E siz cahilsiniz. Cahil olduğunuz bir şeyi nasıl tasdik edeceksiniz? Burada mazursunuz. Niye? Ta ki size hüccet ulaşır. O meseleye dair delil ulaşır. Kimin mirastan ne kadar alacağına dair delil ulaşır. Ve siz tasdik ederseniz imanınız devam eder. Ama siz tasdik etmez ve liyazu billah inkar ederseniz imanınız bozulur. E biri dese ki o zaman şirk işleyen cahile de bu geçerli olsun. Yok. O zaman ateist dahi mazur olur. Niye? Ateist de küfrünü cehaletiyle yapacak. Öyle. Ona da o zaman hüccetin ulaşması lazım. Yahudi, Hristiyanlar, onlar da cehaletten şirk işler. Onlar da o zaman hüccetin ulaşması lazım. Yani o zaman İslam'ın bir giriş kapısı olmaz. Ne zaman adama İslam'ına hükmedeceğiz? Ya diyeceğiz ki tamamıyla dinin tamamını bilirse İslam olur ki bu ehli sünnetin, ehli hadisin, Resulullah'ın sahabesinin, tabi'nin, etba tabi'nin söylediği bir söz değildir. Mutezile demiştir kişi delilleriyle dinini bilmeden Müslüman olamaz diye. Ama ehl-i sünne vel cemaat demiştirler ki bir insan imanın asıllarını tasdik ettiği anda Müslüman olur demişler. İşte o asıl da neresidir? Şirkten ve müşrikten beraattir. İmanın asılları budur. İnsan şirki şirk bilir çeşitleriyle ve ondan beri olur. Ve onu işleyen müşriklerden beri olur. İşte o zaman aslı yerine getirmiştir. Ondan sonrası artık din talim etmek zorundadır ölene kadar. Namaz hukuku, oruç hukuku, zekat hukuku, miras hukuku, ondan sonra boşanma, zekat vesaire hepsi yani. Hepsi ardından gelen şeylerdir. Burası çok önemlidir. O yüzden diyor ayette biz bu Kur'an'ı indirdik. Bu nedir diyor? Kendinden öncekiler doğrulayıcı. Nerede doğruluyormuş? Aslı dinde. Yani dinin aslında hepsi birbirini ne yapıyor? Tasdik ediyor. Evet. O Kur'an uydurulan bir söz değildir. Fakat kendisinden önce olanları doğrulayıcı, insanlara gerekli her şeyin açıklayıcısı, iman edecek bir topluluk içinde hidayet ve rahmettir. Yusuf 111. Hangi toplum için hidayet ve rahmet? İman etmek isteyen bir kavim için. Okuyan, işiten, kendisine nasihat edilen değil. Adam iman etmek istiyorsa Allah bu Kur'an'la insana hidayet eder. O yüzden tebliği de adam seçin. Herkese anlatmayın yani. Günaha düşkün olan, Allah'a yönelmek gibi derdi olmayan bir insanlara anlatmayın. E diyeceksiniz ki hoca şimdi bütün peygamberler ne yapmışlar? Tevhidi anlatmışlar kavimlerine her fırsatta. E senin bu söylediğin sözle bu çelişmiyor mu? Yok, çelişmiyor. Peygamberler adamlara şeriatı öğretmemişler. Peygamberler onlara neyi tebliğ etmişler? Yaptıkları fiillerin şirk olduğunu anlatmışlar. Bunu anlatacak zaten insanoğlu. Ama bizim kastettiğimiz şey tebliğden kast nedir? Bu kitap kime hidayet kaynağıydı dedik? İman etmek isteyenlere. Yani insan önce bir Allah'a yol arayacak. Yaptığının şirk olduğunu kabul edecek, ondan beri olacak ki ondan sonra şeriatı siz adama talim ettireceksiniz. Namazdır, oruçtur, zekattır, hacıdır, mirastır, diğer taksimatlardır. Ama siz imandan önce bunu tebliğe başlarsanız ne yapacak o kafir? Namaz kılacak, kendi namazıyla kendini kandıracak. Ya bana kafir dese de ben namaz kılıyorum, Müslümanım diyecek. Kendini cennetin ortasında zannedecek. Böyle bir şerri olacak. O yüzden Kur'an sadece kime hidayet eder? İman etmeyi isteyen insanlara hidayet eder. O yüzden siz de tebliğ ederken iman etmeyi isteyen insanlara anlatmak zorundasınız. Evet. Tefsir alimleri Müheymin, Maide 48'de bir şahit. Lafzı hakkında şunları söylemişlerdir. Kendisinden önceki kitaplara karşı bir şahit, güvenilir bir ölçü ve onları doğrulayıcı anlamındadır. Yani Kur'an-ı Kerim bu kitaplardaki doğru hususları tasdik ederken, bu kitaplarda ortaya çıkmış olan tahrifleri, değiştirmeleri ve değişiklikleri kabul etmez. Tahrifleri, değiştirmeleri ve değişiklikleri kabul etmez. Nerede kabul etmiyor Kur'an bunu? Maide 44. Orada Yahudiler ne diyorlar? Diyorlar ki bizim şeriatımızda rejim yok. Ne var diyorlar şeriatımızda? Zina yapan evli ise diyorlar, biz onu sopalarız, yüzünü boyar, eşeğe bindirir, gezdiririz. Allah subhanahu teala de Maide 44'te وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰيكُمْ الْكَافِرُونَ diyor. Kim Allah'ın indirdiği ve hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileri de biliyorsunuz. Ayetin öncesi var ve nuzul sebebi var. Uzun uzadıya ayet bahsediyor Allah'ın hükmünden. Orada apaçık belli ki Kur'an neyi tasdik ediyor? Rejimin, zina eden evlinin taşlanmasının Tevrat'ta var olan bir hüküm olduğunu ve bunun Yahudilerin bir tahrifi olduğunu ne yapıyor Allah subhanahu teala ortaya koyuyor. Yani demek ki Kur'an az önce ne yapmıştı? Onda var olan bazı şeyleri tasdik etmişti. Bazen de önceki kitaplarda yapılan tahrifleri ne yapar Kur'an? Beyan eder. Evet. Bu kitaplar hakkında yerine göre hükümlerini nesh yahut da yerine göre hükümlerini takrir edip kabul ettiğini hükmeder. Evet. Bundan dolayı ökçeleri üzerinde dönüp gitmeyen kimselerden önceki kitaplara sımsıkı sarılan herkes bu kitaba boyun eğmiştir. Hı hı. Nitekim Yüce Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Ondan önce kendilerine kitap verdiğimiz kimseler ona inanıyorlar. Onlara okunduğunda da dediler ki biz ona iman ettik. Çünkü o Rabbimiz tarafından indirilmiş haktır. Muhakkak biz ondan önce de Müslümanlardan idik. Bunlar ehli kitap olan insanlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan önce kurtulan, Müslim'deki hadiste isimleri zikredilen birkaç kişiden bir tanesi. Varaka bin Nevfel, Zeyd ibn Amr ibn Nufeyl ve benzeri birkaç tane daha ilim kitap ehlinin ilminin yanında bulunduran bazı insanlar kurtulmuştular. Onlar dediler, Bu kitap da önceki kitaplar gibidir. Allah'tan gelmiştir deyip tasdik ettiler. Evet. Ve daha başka ayet-i kerimeler. Soru 81. Bütün ümmetin Kur'an'a karşı uyması gereken hususlar nelerdir? Cevap. Gizli ve açık Kur'an'a tabi olmak, ona sımsıkı sarılmak ve onun hakkının gereklerini yerine getirmektir. Yüce Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. İşte bu indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Öyleyse ona uyun ve ona aykırılıktan sakının ki merhamet olunasınız. Enam 155. Rabbinizden size indirilene uyun. Ondan başka velilere uymayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz. Araf 3. Bir de kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı dosdoğru kılanlara gelince şüphesiz biz ıslah etmeye çalışanları mükafatsız bırakmayız. Evet. Araf 170. Bu ayette dikkat ediyorsanız Allah neye vurgu yapıyor subhanahu wa ta'ala? dinde ciddi olmak. Beni İsrail'in Bakara suresinin başından sonuna kadar neyinden bahsedilir? Hatalarından, ayıplarından ve yanlışlarından. Allah subhanahu ve teala onlara kurtuluş reçetesini bir ayette sunuyor. O da diyor ki قُضُوا بِقُوَّةِ وَذْكُرُوا مَا ف۪يهِ. Bunu kuvvetle alın, yani ciddiyetle bu kitaba yapışın ve o kitabın içerisinde var olanı hatırlayın. Din hatırlatmadır zaten. Allah diyor فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ. Sen hatırlat, sen hatırlatıcısın, onlar üzerine zorba değilsin diyor. Din hatırlatmaktır, nasihat etmektir. İsteyen alır, isteyen almaz. Ama Müslümanın görevi insanlara bunu ne yapmaktır? Hatırlatmaktır. İnsan hem ciddiyetle kitaba yapışır ve hem de o kitabın içinde var olanları hatırlatırsa Allah onu kurtarır. Bu ayetin hemen ardından Allah subhanahu wa ta'ala Suriye isminin verildiği inek kıssasını anlatıyor. Ve diyor ki Musa onlara dedi ki وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَهُ بَقَرًا. Ey kavmim, Allah size bir inek kesmenizi emretti diyor. Onlar da diyorlar ki قَالُوا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوَهُ. Dediler ki sen bizimle alay mı ediyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Daha bir önceki ayette Allah neyi anlatmıştı? Dinde sebatın, dini yaşamanın, kurtuluşun anahtarı nedir? Ciddiyettir, kuvvetle almaktır. Allah bir emir yapıyor. Beni İsrail ne diyorlar? Sen bizimle alay mı ediyorsun, dalga mı geçiyorsun? Çünkü onlarda ciddiyet yok. Çünkü onlarda alay alabildiğine sınırını aşmış gitmiş bir boyutta. Dinde ciddiyet insanı kurtuluşa erdirecek şeydir. Allah subhanahu wa ta'ala da aynısını bizim bu ümmete nasihat edip tavsiye ediyor. Bu ümmetten de birçok insanlar görmüşsünüzdür. Zamanında tevhide girmişler. Şu an tevhidle alakaları yok. Mürtet olmuş gitmişler. Sebebi nedir? Dindeki ciddiyetsizlikleridir. Yani dinin kapısını açıp dinin içerisine girmeyi yeterli saymalarıdır, unutmalarıdır, hatırlamamalarıdır. Neyi hatırlamamalarıdır? Her an ayaklarının kayabileceğini hatırlamamalarıdır. Her an Allah muhafaza dinde sebatın yok olup şirke ve küfre düşeceklerini akıllarına getirmemeleridir. Bu akla getirmemek neden kaynaklanır? Ciddiyetsizlikten kaynaklanır. O yüzden Müslümanın en ufak işinde yazı yazarken ki, işte defterini düzgün tutarken ki, işini yaparken, işte bardağı kaldırıp yerine koyarken, ne olursa olsun yani. Her işinde, en ufak dünyevi işine kadar olan ciddiyeti, Allah'ın dinine olan imanını ve ciddiyetini ortaya koyar. Dinde ciddiyet ve dünyevi işlerde ciddiyet eşittir. Allah'a olan iman demektir bu ayetlerin ışığında. Evet. Bu buyruklar bütün ilahi kitaplar hakkında umumidir. Bu husustaki ayet-i kerimeler çoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Yüce Allah subhanahu ve teala'nın kitabı hakkında tavsiyede bulunarak Allah'ın kitabını alın ve ona sımsıkı sarılın buyurmuştur. Ali radıyallahu anh'ın merfu olarak zikrettiği hadis-i şerifte de şöyle buyurulmaktadır. Gerçek şu ki pek yakında bir takım fitneler baş gösterecektir. Ben bu fitnelerden kurtulmanın yolu nedir ya ey Allah'ın Resulü diye sordum. O Allah'ın kitabıdır buyurdu. Soru 82. Kitaba sımsıkı sarılmanın ve onun haklarını yerine getirmenin anlamı nedir? Cevap. Kitabı ezberlemek, tilavet etmek, gece gündüz namazlarda okumak, ayetleri üzerine düşünmek, helalini helal, haramını haram kabul etmek, emirlerine bağlanmak, yasakladıklarından uzak durmak, verdiği örneklerden ibret almak, kıssalarından öğüt almak, muhkem buyruklarıyla amel etmek, müteşabih buyruklarıyla teslimiyet göstermek, hududunu aşmamak, aşırıya kaçanların tahriflerine ve iptal edenlerin anlamlarını saptırmalarına karşı gerekli müdafaaları yapmak, bütün anlamlarıyla bu kitaba karşı içtenlik ve samimiyet konumunda olmak, buyruklarının gereğini samimiyetle yerine getirmek ve basiret üzere buna davet etmektir. Evet, burada Kur'an'a sımsıkı yapışmanın manasını anlattı. Birinci zikrettiği şey ezberdi. Bakın Allah subhanahu wa ta'ala hepimize, şu an hepimiz belli bir yaşa kadar erişmiş yetişkin insanlarız Allah'a hamdolsun. En ufağımız 19-20 yaşında olsun. 20 sene ömrü Allah subhanahu wa ta'ala'nın bahşettiği bir kulun Allah'ın huzuruna, Allah'ın kitabında sadece İhlas, Felak, Nas ve Fatiha ezberiyle çıkması kadar ayıp, utanılacak başka hiçbir mevzu yoktur. Ya Müslüman artık başını iki elin arasına koymak zorunda. Allah'ın kitabını ezberlemek zorunda. 15 sene, 20 senedir hesapta tevhid ehli olduğunu söyleyen, Müslüman olduğunu iddia eden insanlar tanıyorum. Hala da namazlarını Kafirun ve İhlas sureleriyle kılıyorlar. Niye? Allah'ın kitabını ezberlememişler. İnsan azmetseydi, haftada bir tane ayet ezberleseydi 15 senede Kur'an'ın yarısını bitirirdi en azından. Ve kıyamet günü unutmasın ki insanoğlu Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala cennette kuluna oku ve yüksel dediği zaman insan ne yapacak? Ancak bildiği kadarıyla okuyup ve yükselebilecek cennette. Sen bitti, senin ezber İhlas Felak Nas kaldı. Öbür adam götürmüş Kur'an'ın tamamını ezberlemiş. O yükseldikçe yükselecek, yükseldikçe yükselecek. Amelde geçecek seni. Ve cennette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar, ya Resulallah cennet ehli birbirini ziyaret eder mi diyorlar sahabe. Diyor ki evet eder. Ama alt derecedekiler üst derecedekilerin yanına çıkamazlar. Sadece selam ederler onlara. Öyle bir, hep diyorum ya, ahiret pişmanlıktır yani. Kafir için pişmanlıktır, ah keşke iman etsem diyecek. Müslüman için pişmanlıktır, ah keşke daha fazla amel etseydim diyecek. O yüzden kesinlikle biz pişman olacağız kıyamet günü. Hepimiz için konuşuyorum. Allah hepimizi kurtulanlardan eylesin. Kurtulduğumuz vakit, kurtulmamız dahi bize pişmanlıktan vazgeçmemiz için yeterli olmayacak. Gene pişman olacağız. Diyeceğiz ah keşke daha fazla Allah'ı zikretseydik, keşke daha fazla Allah'ın kitabını ezberleseydik, keşke daha fazla Allah'ın kitabını okusaydık. Bu Kur'an'a sımsıkı yapışmanın gereğidir kardeşler. O yüzden Müslüman azmetmek zorunda. Allah'ın kitabını ezberlemek noktasında azmetmek zorunda. Ve gücü yettiği kadarıyla, disiplinli, bak dedim ya, dini ciddi yaşamak, ciddi olmak dinde, iman eşittir iman demektir. Bir insan kendisine hedef koyduğu takdirde haftada 3 satır Kur'an'dan ezber yapacağım. Çok değil, 3 satır, haftada 7 gün var. 24 saatten çarpın kaç saat var. Bu kadar saatte sadece 3 satır ezberleyecek. Her hafta 3 satır Allah'ın kitabını kendisine, hani ortalama bir insana verilen bir ömür verilse biiznillahü teala o kadar ömürde Allah'ın kitabını ezberleyebilir. O yüzden Allah'ın karşısında yarın utanmamak için bugün Allah rızası için amelde yarışmamız lazım. O yüzden Allah'ın kitabını ezberlemek birinci olmazsa olmaz. İkincisi Kur'an'ın kıssaları dedi, onlardan fayda almak dedi. Kıssalar Seleften nakledildiği gibi Selef-i Salih'in diyorlar ki kıssalar Allah'ın ordularıdır. Onlara kimse karşı koyamaz diyorlar. Kıssalar Allah'ın ordularıdır. Onlara karşı kimse karşı koyamaz. Çünkü kıssayla bir şey anlatmak en etkileyici anlatım şekillerinden bir tanesidir. Karşı tarafa hakka kabul ettirmenin metotlarından bir tanesidir. O yüzden Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar hep kıssalar anlatmıştır insanlara. Ta ki insanların fıtratında ne var? Bunlara karşı bir sevgi ve muhabbet var. O yüzden Kur'an'ın kıssalarını okumak, sürekli hatırlamak ve her hatırladığınızda o kıssalardan ibret çıkarmaktır. Yusuf suresini okursunuz, kıssayı bilirsiniz. Yusuf zinaya çağrılmış, zina etmemiş. Allah ona selam et, Rabbim bizim selamımızı ona ulaştırsın. Yusuf aleyhisselam işte orada krallığa kadar yükselmiş, işte devletin kademesinde yönetici olarak çalışmış. Oradan işte Yusuf Aleyhisselam babasını falan kardeşlerinin yanına getirmiş derken kıssa bitti. Hani olay bu boyuttan bilinir. Ama sürekli kıssayı okuyup hatırlamak ve ibretler almak Müslüman, akıl sahibi Müslüman işidir. Hapse düştüğünüzde Yusuf suresini okuyun, o zaman çok daha farklı şeyler anlarsınız. Çünkü o kıssanın ibretlik kısmı kıyamete kadar kullarının dinleri için hapsedileceğini bilen ve bunu bilerek de kullarına, kalplerine sükunet olması için bu sureyi indiren Allah'a hamdü senalar olsun. İnsan hapiste yalnız kaldığı zaman, dini için kafirler tarafından bir odaya hücre tıkandığı zaman Yusuf suresini okuduğunda Yusuf suresi onun 3 aylık 5 aylık moral motivasyon olarak kendisine yeterli olmasına fayda sağlayacak. İnsan o zaman anlayacak o kıssanın ne kadar büyük ibret olduğunu ve Allah'ın ordularının gerçekten bu kıssalar olduğunu idrak edecektir. Ve Kur'an'a karşı diğer bir edebimiz de aşırıların tahrifleri, cahillerin cehaletinin giderilmesi, Kur'an'ı farklı bir şekilde tahrif etmeye kalkan insanların tahriflerinin Kur'an'dan def edilmesidir. Tahrif iki çeşitli olur. Bir lafız tahrifiyle olabilir, iki mana tahrifiyle olabilir. Şiiler bunu çok yaptılar. Dediler ki Allah işte Beni İsrail'den inek kesmesini istiyor. Haşa, inekten kastı Ayşe'dir dediler haşa. İşte maracel bahreyni yeltekiyen, işte iki tane deniz birbirine karışmaz. La yeltekiyen, birbirine karışmazlar diyor. Orada da diyorlar ki biri Hasan'dır, biri Hüseyin'dir. Yani lafızları belki tahrif etmemişler ama ne yapmışlar? Lafızların içerisinde saklı olan manaları tahrif etmeye kalkmışlar. Kur'an'a karşı edebimizden bir tanesi de bu cahillerin Kur'an'ın manaları noktasında yaptıkları tahrifleri yok etmek olmalıdır. O da ilimle olur, ilim talebiyle. Evet. Soru 83. Kur'an'ın mahluk, yaratılmış olduğunu söyleyen kimselerin hükmü nedir? Evet. Cevap. Kur'an harfleri ve manaları itibariyle Yüce Allah Subhanehu ve Teala'nın hakik kelamıdır. Onun kelamı anlamalar dışarıda tutularak sadece harfler olmadığı gibi harfler dışarıda tutularak sadece anlamlar değildir. Yüce Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'i sözlü olarak konuşmuş, onu peygamberine vahiy yoluyla indirmiş, müminler ona gerçek olarak iman etmişlerdir. Evet. Kur'an-ı Kerim her ne kadar ellerle yazılıp dillerle okunsa, kalplerde ezberlenip kulaklarla dinlense, gözler onu görse de bu harfler onu Rahman olan Allah'ın kelamı olmanın dışına çıkartmazlar. Ya muhakkak ki Kur'an'ın şu anda yazıldığı sahifelerdeki mürekkepler ve yapraklar mahluktur tabii ki. Kimse onlara bunlar mahluk değildir dememiş geçmiş alimlerden, sahabe tabi'in, etba'at tabi'inin yoluna tabi olan güzel insanların hiçbiri bunu söylememişler. Onların söyledikleri şey Allah'ın kelamının zatının mahluk olmadığıdır. Ama Mutezile Allah'ın kelamının zatı için haşa mahluk demişler. Hatta yesma'u kelamallah ayette öyle diyor değil mi? Müşriklere izin ver ta ki Allah'ın kelamını işitsinler. Bak yesma'u kelamallah, Allah'ın kelamını. Şimdi bu kapı, ben diyorum ki evin kapısı. Evin kapısı dediğin zaman bu kapı nereye ait? Eve ait. Evden bir parça, öyle mi? Allah'ın kelamı, kelam Allah'tan. Allah'tan olan haşan mahluk olmaz. Çünkü Allah mahluk değil, o Halık'tır, Yaratan'dır. Öyleyse Allah'ın kelamı olan Kur'an, o da mahluk değildir. Bu kadar mesele açıktır. Ama bidat ehli o kadar mevzu, yani kapalılaştırmış, o kadar şüpheler üretmişler ki insanların ayaklarını kaydırıp dinden imandan etmişler. Evet. Eller, mürekkep, kalemler, kağıtlar yaratılmıştır. Fakat bunların yazdıkları Kur'an mahluk değildir. Alimler hep böyle demişler. Ses, okuyanın sesidir. Söz, Allah'ın sözüdür demişler. Kur'an okuyorsunuz. Allah'ın ayetlerini okuyorsunuz, sözlerini okuyorsunuz. Evet, ağzınızdan çıkan, dilinizi oynatmanız, ağzınızdan çıkan ses, çünkü sizin ağzınız bir mahluk. Bunlar okuyanın sözü, okuyan mahluk olduğu için bunlar da mahluktur. Ama sözün kendisi, zatı Allah'tandır Subhanahu ve Teala. O haşa mahluk değildir. Dinler, sesler yaratılmıştır. Fakat farklılıklarına rağmen bunların okudukları Kur'an mahluk değildir. Kalpler, hafızalar mahluktur. Fakat bunların ezberledikleri Kur'an mahluk değildir. Duyan kulaklar mahluktur. Fakat bu kulakların duydukları Kur'an mahluk değildir. Yüce Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz o oldukça şerefli bir Kur'an'dır. Korunan bir kitaptadır. Evet. Vakıa 77-78. Aksine o kendilerine ilim verilmiş olanların göğüslerinde hıfzedilmiş apaçık ayetlerdir. Ayetlerimiz ancak zalim olanlar bile inkar ederler. Ankebut 49. Rabbinin kitabından sana vahyolunanı oku. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. Kehf 27. Eğer müşriklerden biri senden eman dilerse ona eman ver. Ta ki Allah'ın kelamını dinlesin. Tevbe 6. İbni Mesud radıyallahu anh dedi ki Mushaf'a devamlı bakınız. Çünkü gözlere faydası vardır Mushaf'a bakmanın. Niye? Ne alakası var mevzuyla Kur'an mahluktur mevzu? Yani Kur'an Allah'ın kelamı olduğu için ve mahluk olmadığı için, Allah'tan olduğu için, mahluk olmayan, Allah'tan olan bir şeyin neyi vardır? Bereketi vardır. Siz suya rukye yapıp onu içtiğiniz zaman fayda görmeniz, suya işte Allah'ın sözlerinden bazılarını okuyup üflediğinizde suyun moleküllerinin değişmesi ve ondan banyo yaptığınızda vücudunuzdaki işte hastalığın gitmesi, hepsi nedendir? Allah'ın kelamının bereketindendir. Çünkü Allah'tan olan her şey bereketlidir. Öyle değil mi? Subhanehu ve Teala. Aynı şekilde Kur'an'a bakmak da gözlere şifa kaynağıdır. Şifa vesilesidir. Yani burada yeri gelmişken İmam Bukhari hakkında bir kıssa anlatılır. İmam Bukhari çocukken körmüş. Gözleri görmüyormuş. Allah Subhanehu ve Teala o kadar yalvarmış, o kadar dua etmiş, o kadar ağlamış ki, o kadar ağlamış ve dua etmiş. Bir gece ağlarken gene secdede, o yaşta, küçük yaşta Allah'a dua ediyor secdede. Gözleri kapalı. O sırada ağlar bir vaziyette uyuyakalıyor. Sonra rüyasında İbrahim Aleyhisselam'ı görüyor. İbrahim Aleyhisselam ona diyor ki o kadar Rabbine yalvardın ki Rabbin duana icabet etti, sana bakışlarını geri döndürecek. Sabah annesi kalkıp baktığında görüyor ki İmam Bukhari görüyor. Yani o körlüğü gitmiş. Dua, Allah Azze ve Celle'ye yönelme ki rukye ıstılahi manada İbn-i Teymiye diyor ki şer'i manada dua ile Allah'tan şifa talep etmektir diyor. Rukye dua ile Allah'tan şifa talep etmektir. O yüzden insan Allah'ın kelamıyla Allah'tan fazilet ve bereket istese, hem gözüyle ona baksa, hem onu işte suya okusa, içse ve aynı şekilde bedenine sürse ki Ayşe diyor hiçbir yerimiz ağrımasın ki biz suyu Allah'ın kelamını okurduk ve o bölgeye suyu serperdik diyor Ayşe radıyallahu anha. İnsan bu şekilde Allah'ın kelamında berekette bulunursa inşallah Allah da kendisinin inşallah izniyle bereket verecektir o kula. Bu hususta naslar sayılamayacak kadar çoktur. Kur'an yahut Kur'an'ın bir bölümü mahluktur diyen bir kimse, kişi İslam'dan büsbütün çıkartan türden büyük küfür ile kafir olur. Evet. Çünkü Kur'an yüce Allah Subhanehu ve Teala'nın kelamıdır. Ondan gelmiştir, ona dönecektir. Allah'ın kelamı ve sıfatıdır. Allah'ın sıfatlarından herhangi birisinin mahluk olduğunu söyleyen bir kimse kafir bir mürtettir. Evet. Ona İslam'a dönmesi teklif edilir. Eğer dönerse mesele yok. Aksi takdirde Müslümanların ahkamından olan onun lehine herhangi bir hüküm sözü konusu olmaksızın kafir olarak öldürülür. İbn-i Teymiye rahimeullah diyor ki Kur'an mahluktur diyen bir kişi müçtehitse kafirdir, mukallitse fasıktır. Taklit ediyorsa müçtehidi, mukallit bu görüşü söylüyorsa o adam, ona hüccet ikame ettikten sonra ısrar ederse kafirdir diyor. Ama buna rağmen yani meselede kapalılık olması hasebiyle ki şimdi Kur'an mahluktur diyen insanların çoğu niye mahluk dediğini bilmiyorlar. Adam zannediyor ki şu yazıtlar, mürekkepler, sahifeler mahluktur. Çoğu insan taklitle bunu söylemişler. Mutezile ama Mutezile'nin imamları haşa Allah'ın kelamının zatı için mahluktur demişler. Haşa. O yüzden alimler avam olan, cahil olan insanları başta tekfir etmemişler. Onlara ikamet-i lütçe yapmışlar. Ardından ikamet-i lütçeden sonra ısrar ederse onları tekfir etmişler. Böyle hafi bir mesele olmasına rağmen Ebu Zura Errazi, Süfyan İbni Uyeyne, Ahmet bin Hanbel ve birçok seleften alim ki bunları Lalaka-i Şerh-i İtikad-ı Ehl-i Sünnet ve Cema kitabında nakletmiştir. Hepsi demişlerdi ki Kur'an mahluktur diyen kafirdir, ona kafir demeyen de kafirdir. Böyle kapalı bir meselede zincir tekfiri insanlara ne yapmışlardır? Tatbik etmişlerdir. Varın ümmetin üzerine kat'i icma ile icma ettiği meselelerde Allah'a şirk koşan, Allah'a küfreden insanları, tekfir etmeyen insanların hükmünü ve tekfirini varın siz düşünün. Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh şöyle söylüyor bu meselede. Diyor ki Kur'an mahluktur fitnesi ilk çıktığında mesele kapalı olduğu için alimler diyor önce tekfir etmediler mukallit olanları. İkamet-i lütçeden sonra tekfir etti. Ama diyor bugün biri Kur'an mahluktur dese ister müçtehit olsun ister mukallit olsun hepsi istisnasız kafirdir diyor. Çünkü artık mesele zahir olmuştur. Hüccet bütün insanlara ulaşmıştır. Bu noktada kimsenin muteber bir cehaleti yoktur diyor. Bu da ortaya koyuyor ki bazı meseleler evet İslam'da hafi olabilir gizliliğinden dolayı. Ama o meseleye dair şüpheler, reddiyeler yazıldıktan sonra, alimler meseleyi beyan ettikten sonra artık mesele ne olmuş olur? Zahir olmuş olur ve kimsenin cehaleti bu noktada muteber olmaz. İnşallah burada kalalım. Diğer bölümde Allah subhanahu teala nasip ederse Allah'ın izniyle devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.